یک شاخ گل، برنامه شماره 289. برخیز که موسم تماشاست، بخرام که روز باغ و صحراست. هر روز به نقد عیش خوش دار، آن کیست کش اعتماد فرداست. تماشاست، بخرام که روز باغ و صحراست. هر روز به نقد عیش خوش دار، آن کیست کش اعتماد فرداست. می هست و سماع و آن دگر نیست، اسباب طرب همه مهیاست. خیز که موسم تماشاست، بخرام که روز باغ و صحراست. هر روز به نقد عیش خوش دار، آن کیست کش اعتماد فرداست. می هست و سماع و آن دگر نیست، اسباب طرب همه مهیاست. تا خیمه زده است در دلم دوست، ما را ز درون دل تماشاست. Thank you. ابیات طرب‌انگیزی که شنیدید از جمال الدین عبدالرزاق شاعر مشهور قرن ششم است که شیوه غزل سرایش مورد پسند سعدی قرار گرفته و در اختفایش این غزل را سروده است. بوی گل و بانگ مرغ برخاست، هنگام نشاط و روز صحراست. جمال الدین عبدالرزاق که زاده اصفهان است، معاصر خاقانی شروانی است و با یکدیگر مناظراتی داشتند. و اینک بیتی چند از اشعار دیگر او: یاز چشمت جفا بیاموزم، یاز چشمت جفا بیاموزم، یا لبت را وفا بیاموزم. به کدامین دعات باید خواست تا روم آن دعا بیاموزم؟ به کدامین دعات باید خواست تا روم آن دعا بیاموزم؟ تو ز من شرم و من ز تو شوخی، یا بیاموز یا بیاموزم. Oh, جانم آمد بر لب کن از نگاهی این شب لطف به نکته سخن میمانی، در لطف به نکته سخن میمانی، در کینه به مهر تیغ زن میمانی، در پرده دری به اشک من میمانی، در نیکویی به خیشتن میمانی. شاخ گلی که نثار شد شماره 289 بود که با شرکت خانم پوران و آقایان شهیدی و جلیل شهناز تنظیم یافته. آهنگ در مایه ماهور از آقای نیدا بود، تنظیم و هارمونی از شادروان روح الله خالقی، اشعار از جمال الدین عبدالرزاق شاعر قرن ششم، ترانه از آقای رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.